Aż 50% taniej, a boczek wieprzowy sztuka mięsa jedynie 12,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy. Żegnamy reklamy. Program Trzeciwolskich Radia, niedzielę, 31 sierpnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Szefowa Komisji Europejskiej z premierem na polsko-białoruskiej granicy. Gdańsk uczci 45. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Jest apel do nauczycieli, by w pierwszych tygodniach szkoły trochę odpuścili uczniom. Te pierwsze 2-3 tygodnie września to wcale nie musi być czas na kartkówki, klasówki. Rozmowę o bezpieczeństwie i unijnych pieniądzach na obronność tuż przy zaporze oddzielającej polską demokrację od reżimu Łukaszenki. Premier Donald Tusk i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjechali na granicę polsko-białoruską. Przewodnicząca Komisji od piątku podróżuje po krajach wschodniej flanki Unii. Na miejscu spotkania niedaleko Krynek jest Michał Makowski. Powiedz, jak będzie przebiegała ta wizyta? Dzień dobry. Szefowa Komisji Europejskiej jeszcze wczoraj była proszona o zdjęcia na ulicach Warszawy. Dzisiaj razem z premierem Tuskiem zobaczy zmodernizowaną zaporę na granicy Polski i Białorusi oraz miejsca składowania elementów do budowy Tarczy Wschód. Sam teraz mam przed oczami ponad 5-metrową barierę z wiązkami drutu kolczastego i rozbudowanymi systemami monitoringu, za którą kręcą się zamaskowani białoruscy pogranicznicy. Ostatnio służby dziennie odnotowują od 160 do około 250 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Podczas wizyty na Łotwie Ursula von der Leyen mówiła o instrumentalnym potraktowaniu migrantów przez Rosję i Białoruś. Ludzie Putina nękali nasze społeczeństwa przez lata atakami hybrydowymi, cyberatakami czy wykorzystując migrantów jako broń. Rozmowy na linii Tusk-von der Leyen mają dotyczyć m.in. środków na obronność z unijnego funduszu SAFE. Polska wystąpiła o preferencyjne pożyczki na kwotę 45 miliardów euro. Zgłoszone projekty dotyczą m.in. armatohaubic Krab czy zestawów obrony przeciwlotniczej Piorun. Pieniądze mogą też posłużyć budowie przygranicznych fortyfikacji i systemów antydronowych w ramach programu Tarcza Wschód. Michał Makowski, dziękujemy za relację. Po raz kolejny symbolicznie otworzona zostanie brama numer 2. W Gdańsku obchody 45. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania Solidarności. Punktem centralnym będzie spotkanie przed stocznią, mówi prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Godzina 12, już tradycyjnie otwarcie historycznej bramy numer 2 z udziałem zarówno postaci historycznych, symbolicznych, które uczestniczyły w strajku i w podpisaniu porozumienia. Strajkującym w sierpniu 80. roku stoczniowcom z magnetofonem i mikrofonem Polskiego Radia towarzyszyła dziennikarka Janina Jankowska. Jak mówiła w Trójce, komitet strajkowy czuł, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na jego barkach. Nagrywałam te rozmowy, to całe porozumienie i widziałam przylepione nosy w granatowych kombinezonach stoczniowców. Oni wszyscy otaczali tą słynną salę BHP i czekali na wyniki. I także komitet strajkowy zdawał sobie sprawę, że on jest odpowiedzialny przed nimi, przed społeczeństwem, przed strajkującymi. No o 16:00 na naszej antenie reportaż pani Janiny Jankowskiej, Polski Sierpień. To nie będą dla uczniów łatwe powroty. Po 2 miesiącach wakacji trzeba znów przyzwyczaić się do szkolnego rytmu. Nie demonizujmy strasznie tego września, bo to jest trudne. Wtedy, kiedy myślimy sobie, okej, lipiec, sierpień, super, odpoczynek, wyspanie, relaks, a teraz będzie tak strasznie i faktycznie, jeżeli zaczniemy myśleć, że to będzie okropnie, że nie będę wyspany, wyspana, że będzie tak ciężko na tych lekcjach, no to naprawdę jest trudno chociaż o trochę optymizmu, ale spróbujmy trochę obniżyć to demonizowanie, że organizm się musi przyzwyczaić. Psycholog Hanna Czerniakiewicz apeluje też do nauczycieli. Moja prośba do nauczycieli, żeby trochę odpuścić tym dzieciom. Te pierwsze 2-3 tygodnie września to wcale nie musi być czas na kartkówki, klasówki, na straszenie egzaminem ósmoklasisty, przygotowaniami do matury. Uczniowie będą mieli nowe przedmioty, nieobowiązkową edukację zdrowotną, a w szkołach średnich także edukację obywatelską. Jest rakotwórcza i toksyczna i od jutra będzie zakazana. Chodzi o substancję TPO, która znajduje się w lakierach hybrydowych. O decyzji Komisji Europejskiej Klaudia Dadura.

Wszystko się zgadza. Dziś ostatnia niedziela wakacji, ale nie będziemy rozpamiętywać i żegnać lata, bo jeszcze się przecież nie kończy i wciąż są tacy, którzy odpoczywają. Za to chętnie zajrzymy na listę klasycznych niedzielnych piosenek i tych, które wychwalają wolny czas i tych, które z niego nieco kpią. A naszym przewodnikiem niech będzie ten oto nieco cyniczny dżentelmen. Every day is like Sunday, every day silent and gray. Morrissey będzie nam towarzyszył w sanatorium dziś, jeśli mogę tak powiedzieć, bardzo niedzielnym, choć ta pocztówka z brytyjskiego szaro-burego kurortu jest, jak pamiętamy, dość absurdalna. Ale za to między innymi cenimy Morrisseya za jego celne obserwacje, niekiedy dość kontrowersyjne. A co do już prawdziwej niedzieli, a nie takiej nijakiej, choć sam utwór Morrisseya to absolutny klasyk, tu pełna zgoda, to w niedzielę ważny jest także sen, to jasne, odpowiednia dawka białka na talerzu, obiad z rodziną, spacer po parku i takie tam inne aktywności. Supplement the TV guide. Damon Albarn wspominał kiedyś, że chciałby tworzyć muzykę, którą zaakceptowaliby jego dziadkowie. Czy tak się stało? Nie jestem pewien, choć zdaje się, że te familijne, że tak powiem, utwory z początku lat 90., a także covery, które Blair nagrywał, nie należą do ich ulubionych. Ja przyznaję, nie mówię nie. To jest Sanatorium w programie trzecim Polskiego Radia, 16 minut po godzinie 10. No to już chyba nie poranek, choć może dla niektórych wciąż jeszcze poranek, któż to wie. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling behind you. There's always someone around.

that I pray to God above. I never had a son below. Oh, I never had a son below. Flowers of champagne. I never had. Ktoś ładnie napisał, że kiedyś przed laty niedzielnej miłości szukała Etta James w swoim klasyku A Sunday Kind of Love, a teraz szuka jej Springsteen. Ale żeby nie było, oczywiście pamiętamy, 25 sierpnia płycie Born to Run stuknęła 50. We'll be right back. jak nic, stoi 25 sierpnia 1975 roku. Wówczas ukazała się płyta Born to Run Bruce'a Springsteena. W tym roku jesienią 50 stuknie także albumowi Horses Patti Smith. Patti pojawiała się w sanatorium i u mnie, i u Piotra Meca, ale no, okazja jest, powiedziałbym, szczególna, by powróciła, ponieważ z okazji 50 zapowiadana jest nowa edycja płyty Horses, która pojawi się 10 października. Podwójny winyl, podwójny kompakt, oczywiście wersje podstawowe materiału, ale to jest rzecz oczywista. Poza tym dodatki, i one są chyba najbardziej interesujące, czyli alternatywne miksy, utwory, które brzmią dzisiaj inaczej, i zapowiadane są zupełnie nowe kompozycje, takie, które zostały wówczas nagrane w 75 roku, ale które do tej pory jeszcze na płytach się nie pojawiły. 4 zupełnie nowe utwory Patti Smith i one premierę mieć będą właśnie w jesienią. Chociaż jest już zapowiedź tego, co wydarzy się, czyli utwór Snowball. I to jest jeden z tych zagubionych utworów, dzisiaj przypominanych po 5 dekadach. Oh, don't look behind me now, I know what's coming. Big, white, hairy, bald, light, looking like a snowball. When it hits me, I'm so amazed. When it hits me, I'm feeling crazed. When it hits me, I start to recall memories flooding like a snowball. Rolling down the hill, snowball, giving me a chill. Your face that I used to see, places that we used to be, they start to haunt me, dear. Memories coming loud and clear. Memories I recall coming like a big snowball. But when it hits me, I'm feeling crazed. When it hits me, I'm so amazed. When it hits me, I start to recall memories flooding like a snow. Your face that I used to see, places that we used to be, they don't haunt me, dear. And the memories loud and clear, I just let them roll, roll like a white snowball. But when they hit me, I'm so amazed. When they hit me, I'm feeling crazed. When they hit me, I start to recall memories flooding. Snowball. Stary, nowy, nie wiadomo jak to zapowiedzieć, utwór Patti Smith, który pojawi się tej jesieni na zestawie Horses, czyli na debiutanckiej płycie wznowionej raz jeszcze z dodatkami. Myślę, że po wysłuchaniu tego utworu te dodatki mogą być zupełnie przyzwoite, choć przyznaję, że te sekwencje gitarowe w podkładzie przypominają mi Mike Oldfielda z czasów dzwonów rurowych, ale to może zbyt dalekie skojarzenie. Jeśli by Państwo chcieli także poczytać Patty, to będzie taka możliwość, ponieważ 4 listopada ukaże się jej nowa książka Breath of Angels, a zatem wszystko w pakiecie, wznowienie debiutanckiej płyty i nowa książka, to wszystko jesienią. Myślę, że w tym gronie nie muszę przypominać szczególnie od jakiego utworu rozpoczyna się ta słynna płyta Patti Smith, czyli Horses. Wszyscy pamiętamy i pamiętamy, że nie był to jej utwór, bo to jest akurat ważne i dokładnie związane z dzisiejszymi wydarzeniami. Rzut oka do kalendarza. Wszystko okazuje się jasne. 31 sierpnia, czyli dokładnie 80 lat temu urodził się Van Morrison. I can tell you about now, baby. You know, she comes around. She's about 5'4" from her head to the ground. You know, she comes around here just about midnight. She make her feel so good, love. She make her feel all right. And her name is G. L. Whoa. R. I. G-L-Y. Gloria. G-L-Y. Gloria. I'm gonna shout it all night. Gloria. I'm gonna shout it every day. Comes around here just about midnight. She make me feel so good. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch you come to my house. You knock upon my door. And then she come to my room. Now she make me feel alright. Wszystkiego najlepszego. Sir Van Morrison obchodzi dziś 80. urodziny. Muzyk, instytucja od lat 60. niezmiennie aktywny. Gra pewnie na wszystkich możliwych instrumentach. Otarł się o większość gatunków muzycznych, stąd jakiekolwiek szufladkowanie jego twórczości nie ma praktycznie sensu. Z jego nagrań można wybierać bez liku. Myślę, że mają Państwo ulubione okresy i ulubione płyty. I oczywiście, jeśli chodzi o te wczesne nagrania z grupą TM, i jeśli chodzi o jego solowe propozycje, ja bardzo lubię powracać do jego albumu Astral Weeks z 1968 roku, zwłaszcza do kompozycji tytułowej oraz do klasycznego utworu Sweet Thing, czyli do owej wędrówki po ogrodach mokrych od deszczu. And I will drink the clear, clean water for to quench my thirst. And I show out the ferry boats and they'll get high on a blue ocean against tomorrow's sky. will never grow so old again. Then I will walk and talk in gardens all wet with rain. Oh, oh, sweet thing, sweet thing, yeah. I shall drive my chariot down your streets and cry. Oh, it's beyond dynamite and I don't know why. And you shall take me strongly in your arms again. Then I wonder, I remember that I ever felt the pain. Take it. to towers, the hour was strike the street, quicksilver moon. Carriage across the fog, to step to lamplight cellar tune. The laughs come hard in auld lang syne. The glass was raised to fire and rose the fullness of the wine, the dim last toasting. While at port adieu. A choke of grief, hard-hardened eye, beyond belief, a broken man, too tough to cry. Surf's up, board a tidal wave. Come about hard and join the young and old. Spring you gave, I heard the word, wonderful thing, a children's song. Van Morrison, przypominam, dziś świętuje swoje 80. urodziny. Piękny wiek. Czy mają Państwo ulubiony album tego artysty? Może okres? Proszę pisać. Chętnie poznam Państwa wybory. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Jeśli chodzi o moje propozycje, to już trochę je odsłoniłem. Płyta Astral Weeks, rok 68, Sweet Thing, jeśli chodzi o płytę i utwór. Choć właściwie z tego krążka mógłbym zagrać dla Państwa każdą inną kompozycję. Sweet Thing to jeden z najczęściej dzisiaj przypominanych utworów Van Morrisona i także nagrywanych przez innych artystów, także młodszego pokolenia. A przed momentem album, który kojarzy mi się jakoś tak z tą porą, czyli z końcem sierpnia, Surf's Up, 17. studyjny album formacji Beach Boys. Beach Boysi brzmią nostalgicznie, właśnie tak późnoletnio, czy też wczesno-jesiennie. Oczywiście nie zawsze, no bo gdybym zagrał utwór Kokomo, to mielibyśmy pełne lato. Ale Surf's Up to jest krążek, który pojawił się 30 sierpnia 1971 roku. W sanatorium wracamy teraz do naszej listy niedzielnych utworów, a na niej Cranberries. Thank you. Cranberries Sunday z debiutu z 1993 roku. Sanatorium w programie trzecim Polskiego Radia. Posypały się maile. Państwo wracają z wakacji. Proszę zatem wracać spokojnie. Noga z gazu, przypominam, to najważniejsze. Pan Andrzej napisał, że gra w szachy. Przy kawie, przy muzyce i przy trójce. I okazuje się, że dzisiejsza muzyka zupełnie nie przeszkadza w grze w szachy. No to chyba zupełnie nieźle. I mam nadzieję, że tak będzie również po godzinie 11. W każdym razie, cóż, pozostawiam Państwa z niedzielnym uśmiechem. Po 11 kolejna porcja niedzielnej muzyki i nie tylko. Zapraszam, a w finale tej godziny Bejrut. To promocja. Trudno bardziej emocjonujące muzyczne wydarzenie w Polsce. Co 5 lat wszyscy stają się specjalistami od Chopina. Skoro tak, to my także do nich dołączamy. I Like Chopin o konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja.